ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. دی آیات کے اللہ تعالیٰ پنځلسم امر بیانئی د امور د تدبیری منزلنا، او بدی کی مسئلہ د طلاق قبل الدخول بیانیگی او مخ کی د تقدیر د مہرنا یا ورست داغینا. زنانہ د داغی سره نکاح وکړلی شولا واده لانه دی شوی، یعنی خاون نزدیکت نه دی کړی زنانه ته، او دغسې د زنانه د پاره چیرې محرم نه دی مقرر شوی او طلاق یې ولا ورکړله، نو څه حکم دی شرعاً؟ د الله کلام سوی الله تعالی په دې کې کوم یو حکم را لېږلی دی نو هغه دا ده: لا جناح علیکم، نشرې گناہ په تاسو باندې، ان طلقتم النساء، که طلاق ورکړئ تاسو زنانه ته، ما لم تمسوهن، زنانو په مانخ پویږي کنه زوجات تی مراد دي نکاح سره شوی ده، ما لم تمسوهن، سو پورې چې تاسو نه یو ځای شوی دا غي سره نزدیکت سره نه شوی، او تفریض لهن فریضه، او نه مقرر شوی دا غیر پر مہر مقرره مہر لم درې مقرره شوی، او دا الله تعالی وی چې تاسو هغه له طلاق ورکړي نو تاسو باندې پدې کې څه ګناه نشته ده، خو لیکن دا مسله واوري چې ومتعوهن، څه سامان د پیدې ورکړي هغه ته، متع ورکړي هغه ته، بس تاسو به عام ترجمه څنګه کوي ومتعوهن متعور کوي هغه ته، خا متعور کو نو څه متع خلق څه پیژني چې متع څه شي ده، ومتعوهن څه سامان د پیدې ورکړي هغه ته، پیدې څه سيزونه ورکړي هغه ته، نو څومره ورکو، علل موسعی په پراخه مال والا باندې، په مالدار باندې قدر هو په قدر د مالداري د هغه باندې، و علل مقتری او په تنگ رزق والا باندې په غریب باندې قدر هو په اندازه تنگستیا د هغه باندې. نکاح دیو شول دی زنانه سره نزدیکت لانه دی شوی، محرم نره مقرر شوی، بس طبیعت او مزاج ونه لګی دا طلاق دی لور کله، نو صلی الله تعالی وی چې طلاق دی ور کله پدی باندې مجرم نه خوري کیندې ته یو سم متعور کا متعو تور کا سره سامان د پیدی او تور کا سامان د پیدی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی د ټولنه اعلی چې دی متع غس شه دی، یو غلام تورکا یا وته وین دورکا، په وخت کې غلامان وین دیو، نو یو غلام تورکا یا وین دو تورکا چې دا خوشاله شي، او ادنا څه شه دی، ادنا متعچری غدری جامې دی، کمیس دی، پرتوک دی، او دغه سلو پټو غیره ده دا شی وته، نو چې طلاق دی لور کله نکاح دی وسره شوی، نو اوس د شریعت حکم دار چې بازار ته لاړ شه، یو دو درې جوړې پیزار ولا واخله، یو جوړه جامع ولا واخله، نور للک ته زنانه متعلقه کم سیزونه دی هغه ولا واخله، بس دومره هغه نکاح خوشی وکنه، دومره یو بر سره هو تعلق راغلی وکنه، نو دومره سترګې مه ناشنا کوه چې طلاق دی ولور کړه الله تعالی یو سلو متع ورکه، بس پراخه مال والا چې کم مالدار دی نو هغه د خپلې غنا مطابق د خپلې مالدارۍ مطابق، او کم سړی چې غریب دی قدر هو یعنی څه قدر اختاری، چې کم سړی غریب دی نو هغه په مقدار د غریبۍ خپلې باندې متاعا بالمعروف، دا متاعا دا سامان ورکول دی پیدا ورکول دی بالمعروف بخی طریقه باندې، حقا علی المحسنین دا حق لازم دی په احسان کوونکو باندې. تفسیر جلالین معنا کړی د دې ذکر محسنین نه مراد المطیعین تی مراد دی، کم خلق چې د الله تعالی د دین تابعداری کوي په هغه باندې دا حق لازم دی، نو څوک چې د الله دین نه مانی په هغه باندې بس لازم شغه خو مانی نه، نو څوک چې مانی الله تعالی وی دا حق د باندې لازم دی دا وکي تاسو دل زه دا کم زنانه لري طلاق ورکړه نو بس هغه له متعور کا چا خوشاله شي خفغانم په دې کې جوړ نشي، حقا علی المحسنین. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم، دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي هغه زنانه، هغه زنانه چې من وجهه د ما قبل چې هغه مقابله زنانه ده، هغه زنانه چې هغه مدخل بهانه د نکاح سره شوی ده، نزدیکت سره نه دی شوی، ولیکن زمره خبر ده چې مہر مقرر شوی دی د مخکې ولدی فرق داره، هغه مخکې آیات کې دا و چې مہر نه دی مقرر شوی، او دی آیات کې دا سړي چې مہر مقرر شوی دی، نو په دې باندې ځان پوهی کوي چې رقم زنانه سره نکاح وشوله، واده نه دی شوی، نزدیکت نه دی شوی، او اوس خاوند دی زنانه له طلاق ورکړه، نو سه حکم شرعي دا دی هغه کم مہر چې مقرر شوی دی دا غي نیمه برخه و دی زنانه ته ورکړلی شي، نیمه برخه به ورکړلی شي. ها کد هغه زنانه ته چیرې هغه زنانه د خاوند چیرې خپلې زنانه له دغه نه دی ورکړی مہر یې نه دی ورکړی خو نیم به ورکوي، او که دې زنانه له دا مہر ورکړلی شوی مخکې د واده نه او بیا ویله طلاق ورکړله، اوس خو د حق درې خاون حق دا چې نیم ته خپل واپس واخلي او دا زنانه ول ټول ورکي، نو الله تعالی دغه هم صحیح دی. یا دا زنه دا خاون راولږي و چې طلاق مل درکل خوري ګین کم مہر چې مقرر شوی دی هغه ول ټول ورکي، نو دا هم جایز دی. شرعی حق دا دی فیصله دا شول چې نیم حق دی، او احسان دار چې یاد خاون راولږي د خپل زنانه ته ټول مہر او تور کی ورکړی دی او ته وای مې راکو بس دغه واخل، یاد خاون نه ورکړی د زنانه او ته وای چې زما خو نیم حق ستا سره کیږي واده خو سیمونه شو زما ستا جوړ جاړی رانه دی لری کوا دغه نه تیر شه بس مې راکو. خبره پاک ده، نو یو فیصله شوله او یو قضا شوله او یو احسان شو، نو قضا دغه چې نیم مہر لازم دی او احسان دار خاون وای چې ټول درواخله، یا خزه وای چې ټول درواخله نه اخلم دغه نیمم دنه اخلم زه سید کنه خبر ده بده خونه ده. و ان طلقتمهن او کتا سو طلاق ورکی د زنانه تم من قبل ان تمسوهن مخکی ردینه چې یو ځای شیتا سو داغي سره مخکی د نږدې کس تاسو نه داغي سره، وقد فرضتم لهن او حال دار چې مقرر کړی وی تاسو د زنانه د فار فریضه مهر مقرره، نو فنصف ما فرضتم لازم دی پتا سو باندې، فعلیکم نصف ما فرضتم نو نیم د هغه مهر دا چې تاسو مقرر کړی نو دا غین نیم مہر چرے دا لازم دے پتا سبان نے اس دے ترجمے تو وقشے دے زیبان زن فوئے کے اللہ ایعفونا مگر چے زنان مگر چے معافی ہو کی دا غزنانا معافی سنگ ہو کی خاون والا مہر لا ندے ورکڑے او چے طلاق ورکڑل نو پا دا غا مہر کے خود دے زنانا دا حق ہو چرے نیمی مطالبائی تی کڑے وے چ دو تولی سونه دی مال مقرر کړی دا طلاق دی راځه کړ اوس دا یو توله تیرا کښه به خدا زنانه او توي چې مار ته معافي کړی دا دې کې معافي په معنا د ترک سره دی، معافي په معنا څه سره دی خپل حق پرې خودل دغه تويم حواله تويم خیری گئیمه صحیح ده ترجمه هغه کوي حواله تويم الا يعفونا مگر که معافي او کې یعنی دا زنانه خپل حق دی خاون ته پرې دی چې زماره سره نیمه برخه کېدل خو مار ته در بخره د پرې خې مدرته نو صحیح ده. او یعفو الذی او یا معافی کی یا فریق دی الذی یا فریق دی هغه خپل حق الذی هغه کس بیده عقده نکاح چې پلاس داږي کی غوټه د نکاح ده، غوټه د نکاح چا پلاس کی د نکاح اختیارمن څوک دی خاوند دی، نو خاوند ته داسې وای چې دا واده نه مخکې دی هغه خپل ټول مہر چې خځه ته سپارلې دی، نو اوس خو د خاوند د حق چې هغه نیمته واپس راوخلی ځکه چې واده خو نه شو اغه نیم ته دی واپس راغستل شو خدا غ خپل حق چې ټولو ته پرېګ دی الله تعالی دغه صحیح دی. تفسیر سمرقندی لیکلی و دی چې عفف معنی د ترک سره دی، او یعفو یعنی ان تترک ای ترک الذی بيدیه عقدۃ النکاح چې پرېګ دی دغه خپل برخه هغه سره چې دغه پلاس کې غوټه د نکاح ده، یعنی خاون خپل برخه پرېګ دی. و ان تعفو او دا معافی کول یعنی دا یو بل ته حق پرې خوذل اقرب للتقوا دا ډیر نږدې دی تقوا او پرهیزګارۍ ته، د تقوا او د پرهیزګارۍ د حصول لپاره ډیر اسباب دي خو لیکن یو سبب په کې رټول نه نږدې دا شی دی. ولا تنسوا الفضل بینکم او مهر او مه پرېږدی مهرباني کول بینکم بخپل منځ کې احسانات د یو بل سره بیا هم کوئ، داسې نه چې سړی خپلې ښځې له طلاق ورکړل او هغه هر څه خپل ولي مهر کړي هغه نکاح شوی او هغه مهر کړي او د یو بل سره په دښمنۍ باندې بدل شي. ولا تنسوا الفضل بينكم تفسير خازن لكلي دي يعني يتفضل بعضكم على بعض فيعطي الرجل الصداق كاملا او يترك المراه ودغت مراد دي مخك مونغ ويل لو دق معنی تب کی اشاره ده. ولا تنسوا الفضل بينكم يوبل وان خیال کوي د يوبل احسانات مې روي، نو کلا سړی مالدار یو دی خدي ته مہر ورکړی دی نو غټول دی ته فریق دی دا احسان دی الله تعالی وي دا مې روي ګوره دغه خبره په یاد ساتي. او کدا د سړی غریبی دی خځلې مہر اړو ورکړم نه او نکای ورکړل مخکې ماده د واده نه او دا خځه او ته وای چې غریب سړی بس مار ته پرې خو ده، نو الله وي دغه احسانات په خپل من کې مې راوي دی یو بل سره بیا مې احسان وکي واده خو سیم نه شوې کنه، نو کدی خاون مالدار او د واده نه مخکې د صدقه ورکړی مہر خو الله وي احسان مې راو بس پرېګ د سبې تراخلی اوس واپس هغه جوړ جاړې مرانه ده. او کدی سړی چې دا مہر نه ورکړی دی زنانه ته نو بس احسان سره وکړي دا سړی غریب دی نو ته یو ته پرېږده کنه دا احسان دی بر سره مې راوي تفسیر خازن لیکلی دی وای دا معنی ته مراد ده. خو لیکن زمونږ استادانو به ویل چې خاص دغه معنی ته یو ضرورت نشته رې. ولا تنسوا الفضل بینکم د نکاح رشته خو نه شوله واده و نه شو خو نور احسانات د بل یو بل سره مې راوي د انسانیت چې کوم احسانات دی هغه مې راوي د یو بل سره زیات خپلوالی خپلوانو کوم کیږي کنه دا مې ترور ده دا مې پلانې ده نو اسی نه چې طلاق ورکړ او په دې باندې خپل ټول زندگی بیا تباہ کړي، دشمنیانی شروع کړي، نه د یو بل سره احسانات مې راوي. ان الله بما تعملون بصير، یقینا الله تعالی ستاسو عملون در لیدون کړي. فیجازیکم به، تفسیر جلالین وی، الله تعالی ستاسو اعمال یی نه سمانه ده، الله تعالی به تاسو در ستاسو د اعمال بدلی درکړي. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین. دی آیت کې الله تعالی شپاړسم امر بیانې دا امور د تدبیر منزل نه، او مخکې سره رب دیر جات مزیدار دی، مخکې چیرې ټول د زنانو مسائل او احکام بیان شول، اسې نه چې د زنانو په مسلو کې راګیر شوی مونږ نه پاتې شي. د الله د کتاب د ربط کتاب دی، یو بل سره تړون لري. دا نه چې د ښځو معاملې دي طلاق یې ورکړل او دغه دی وشړل او رای وستل او عدت دی، خاون خپه دی او ښځه خپه ده، په دې لانجو کې اخته شوی په کور کې مونږ نه قضا شي. مونږ ته ګوره خیال کوئ، د الله داسې عجیبه کتاب دی، مونږ درته کوس دریافت کړي، اسې نه چې لانجو کې دغه کار وشي. دویم ربط تیرا ما قبل سرادا دے، مخ کی حقوق العباد بیان شو، دا زنانہ دا حق دے، دا زنانہ دا حق دے، طلاق ورکے دسی ورکا، عدت بدسی تیرے گی، مہر دسی وکا دسی وکا، مہر نیم دے ٹول دے، دغسی زنانہ وہم اسپتا بانے حق دے، معشوم تا داسی چرے پی ورکے، دا ٹولی مسئلے حقوق العباد دی، نو دا اللہ تعالی حقم زان تیرایت کے چیغ من دے، اسنو چی ٹول مر دی پا حقوق العباد کی تیر شو، دا اللہ حق دے نیر شوی، د الله حق تم لګ توجه کو، نو صلی الله و چې زما د کم لګ کوي کنه، یوازې تاسو د خپل ته من خلای کنه چې دیتن خلی یوازې نختی. حافظو علی الصلوات، همیشګیری کوي، همیشواله کوي په ټول منځونو باندې، او صلات الوسطا، او خاص کر په من منځنی باندې، او قومو لله قانتین، او ودرګي الله تعالی ته تابعداری کوونکې، ودرګي الله تعالی ته تابعداری کوونکې. او صلات الوسطا د ماجګر منځ مراد دی، دو منځونه ته مخکې دی، دوه ته ورسته دی، مازیګرې مونږ دا درمیانه مونږ شو. تاسو وایئ چې آسان دی ختم کړل، خو چې آسان نه ختمونه، بیا په دې کې علماي کرام ذکر کړی دي، او دغسې محدثینو ذکر کړی دي چې په دې کې ولس اقوال محدثین مفسرین بیان کړی دي، ولس اقوال، نو مونځونه پنځه دي او ولس اقوال دي پکې. دا خلک وایي د ګیرې نوې بریت اوږده شوله، نو منځونه پنځه دي، منځونه پنځه دي، او دغه اقوال پکې څه شوله، ولس اقوال پکې ذکر شوي. خو تاسو ته ماویل په صحیح حدیث کې راغلی دي، حدیث مرفوع د دې شاهد دی، په حدیث کې راغلی دی چې صلات وسطا، صلات العصر، در مازیګر مونځ دی، در مازیګر مونځ، خبر اخلاص چې په حدیث کې راغلی دي کنه. نو ولس اقوال چې پکې دا مونږ بیانو، نو دې ته څه ضرورت دی لکه تاسو براتم بد ګوره چې دا اخیری وخت دی، اوس ولس اقوال دا بیانې، او زما بم دماغ خوري. بس حدیث کې راغلی چې صلات استاد سره نمازګر مونږ دی، او د مازیګر د مونځ تخصیص ولې شوی دی، ځکه د مازیګر د مونږ چیرې ډیر زیات قیمتي مونږ دی. حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې چانه د مازیګر مونږ قضا شو، کأنما وتر ماله او اهله، دا د شول کده د اهل او عیال او مال ټول تبا شوی دی، ټول تبا شوی دی. او مازیګر ټیم کې ارسو په منډه باندې، مزدور هم په منډه باندې مونږ ته قضا کیږي، او دیاړی مارم پدې کې لګیای، او دغه پټی کې چاسو کې، نو هغه ځان له دغه قصې دغه سی په دکانداران دی، هر څوک چې د ماجیګر ټیم دار سره غفلت غوندې کې ټیم، او دا ټیم هم ډیر مختصر دی، نو د دی وجه نه دی تخصیص شو چې د دې مون ډیر زیات چیرې خیال ساتي. دې دې کې ها یو سوال دی، هغه جواب به ذکر کو. حافظو علی الصلوات، حافظو حافظا، یو حافظو محافظتن باب مفعله ده، او بابی مفعلات دلالت کوي په شرکت باندې، نو د بندر طرف نه خو حفاظت صحیح دی، دوامدار مونځ کول، همیشګیری کول په مانځه باندې، نو د الله د طرف نه څنګه بیا محافظه سمانه ده. نو حافظو علی الصلوات، تفسیر غرائب القرآن د دې دوه درې معنی ذکر کړی دي، ډېرې بهترینې معنی دي، په هغې باندې ځان پوه کړئ. حافظو علی الصلوات، کأنه قیل احفظ الصلاه یحفظک، ته د الله تعالی د عبادت یعنی د منځ حفاظت وکړه، الله تعالی بستا حفاظت وکړي، الله تعالی بستا حفاظت وکړي. د مفاعلی معنی دا د مفاعله دلالت کوي په مشارکت باندې، نو حافظو تاسو حفاظت وکړي، د مانځنو الله به حفاظت وکړي، نو مشارکت معنی دا شوله، تم یو کار وکړه، الله به هم دلې وکړي، ته تا دا کار وکړه چې منځ وکړه، الله بستا حفاظت وکړي. فذکرونی اذکرکم، پرونم دا تیر شوی وکړه. دویم معنی غرائب القرآن ذکر کړی ده، د دې معنی دار چې حافظو علی الصلوات، من حفظ الصلاه حفظته الصلاه عن المناهي، یو دا باب مفاعله د الله او د بنده په منځ کې شوله، دوی مفاعله د مانځه په باره کې د مونځ په باره کې شوله، او د انسان په باره کې شوله، مشارکت د بنده او د مونځ په باره کې شو. نو من حفظ صلاته حفظت صلاته عن المناهي، تاسو د مونځ حفاظت وکړئ په شرعي طریقې باندې مونځ وکړئ، دا مونځ بستا حفاظت وکړي د ګناهونو نه. ډیر مزیدار دا زی ولګیت په صحیح طریقه باندې، یو دار چې ته د مونځ حفاظت وکړه الله بستا حفاظت وکړي، نو دا مشارکت دا معنا د بنده او د الله په منځ کې شوله. یو دویم دا مشارکت دا باب مفاعله د بنده او د مونځ په منځ کې ده. نو من حفظ صلاته حفظته صلاته عن المناهي، دا مونځ وای تا ته کنه چې ته زما حفاظت وکړه نو زبر د ګناهونو نه منع کم. ان صلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر، د غایت تغیر پر دلیل لی. تفسیر غرائب القرآن لیکلی دی، الله دیو ته اجر ورکړي، ډیر بهترین چیرې معنی کړی دی. حافظو علی الصلوات، نو همیشګیری کوي په مانځه باندې او صلات لوستا او په ټول منځونو باندې او صلات لوستا، او خاص کر په هغه مون منځنی باندې چې هغه مون د مازیګر دی. او قومو لله قانتین، او ودرېږي الله تعالی ته قانتین، تابعداری کوونکي الله تعالی ته ودرېږي تابعداری کوونکي. نن سبا د مسلمانان نه هغه مون چیرې هغه ختم شوی او من دا مسلمانان ناغتل دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فبارک راغلی دی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ با گرزیده پا خلقو باندی او خلقو تبیر دی آوازونا کولی خلقو بی جماعت تراشی جماعت تراشی جماعت تراشی، او بیا خصوصا دا مسلمانان دا سحر او دا ماسخوتن من تیر داختی بیخی پاتی شوید. عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو زل سحر جماعت تراغی، د سحر په مانځه کې یو سړی نشته لري کوئی نه مونده، هغې ته یو پیغام ورولېږه، وایي ته راشه تپوس یې ته وکړه. وایي ولې نه راغلی؟ کله چې هغې پسې پیغام ولېږه نو هغه ته دا خبره وکړله، هغه دغه ته ویلله هغه پیغام وړونکي ته، هغه سړی مریض و په کور کې پروت و، وایي دا مریض دی نشي راتللی. نو عمر رضی الله تعالی عنه په هغې پسې راغی، هغې پسې راغی، وایي ته د کور نه بهر ته چاته راوتی که نه یې راوتی؟ وی کراوته یې، نو بیا دې عذر نشته ری مانځله ولې نه راغلی؟ او صحیح ده که دومره مریضی چې چاته بهر ته راوته هم نه، ټوله ورځ مجلسونه کې لګیای په هغه کلي کې خیرات دی هغې له تلی، او بیا چې ر مانځه ټیم شي نو بیا مریض یې ما خا د دغه د واده په ټیم کې مریض نه وي، د خیرات په ټیم کې مریض نه وي، او د پټي ته چې تللی مریض نه وي، ښه روغ رمټي، بیا چې ر مانځه ټیم راشي بیا مریض شي په ده باندې ته به راشي. نو صحیح ده وای چې بار ته نه راوته نو زه خیر دی، خو کاسې نه چې بار ګرځي خلکو سره ګپونه لګي بیا سار مانځره نه راغلی. نو د والیان او مشران چې و د مسلمانانو هغې به دغه کار کوو. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو د مانځه پابند وګرځي. دې په باره کې ډېرې خبرې شته، ډېرې خبرې، ډېر واقعات د دې په باره کې دي چې هغه مونږ او تاسو دا وایو او په هغې باندې عمل وکړو. خو د مؤمن مسلمان دپاره د قرآن یو آیات یو حدیث چې دا هم پوره دی. وقوموا لله قانتين، او ودرېږي الله تعالی ته تابعداری کوونکي یا عاجزي کوونکي. د قانتين څو معنی دي؟ ردې تقریبا دا لس معنی چې مفسرینو ذکر کړي دي دغه عام معنی دي، زه تاسو یو څو معنی کوم. تفسیر سمرقندی اول معنا کړي دا وقوموا لله قانتين. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وي قنوت په قرآن کریم کې په معنا د اطاعت سره دی. نو ودرېږي الله تعالی ته تابعداری کوونکي، دا الله تعالی تابعدار شي. دوی معنا کړی د تفسیر ماوردی معنا کړی دا وای قانتین په معنا د خاشعين سره دی. امام مجاهد رحمت الله علیه دغه معنا کړی دا، تفسیر ماوردی ذکر کړی دا. اوس معنا دا کوي وقوم لله قانتین، ودرېږي الله تعالی ته خشوع کوونکي، عاجزي کوونکي. الله ته ودرېدل نو ډیر په عاجزۍ باندې ودرېږه. دریمه معنا کړی دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت دی وای قنوت چې دی دا په معنا د طول القیام سره دی، طول القیام. تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی ده. نو قوموا لله قانتین، ودرېږي الله تعالی ته اوږده مونځونه کوونکي. دا نه ټکټکې مونځ بنه کې وسره روان دی، ټکټکې مونځ وخرا روان دی، بس تراوی دی، بس صرف پکې دا معلومیږي ښکته کېږه بره کېږه، نور پکې شی نشته. پته پکې هم چاته دا کوم قاریان صاحبان چې دغه کوي ختمونه کوي، نو صرف د آیات اول معلومیږي او اخر تعلمون یعلمون الله اکبر بس راښکته کیږه، نور پکې دیږي څه نشته. هلکه چې دومره باندې تعدید خو مه کوه کنه، ځان لاغه ساده تراوی وکړه، په دې اخري لس سورتونو باندې وکړه، خو صحیح یې خوکه کنه. قوم لله قانتين ودرګه الله تعالی ته طول القيام کون کی یعنی پمانځ کی اوګده اوګده رکعتونه وکي او هغه کیږي په سبان نه په طول القرات باندې یعنی قرات په کې غټ غټ صورتونه کې وای ست تعدید ر باندې قلار قلار باندې منځ کا قلار باندې منځ کول پکار دی الله تعالی دې مونږ او تاسو ماف کی یقیني چې مونږ او تاسو دا منځونه نه دي کشرته پیغمبر علی السلام په دې وخت کې مونږ یې لیدلې وې دا سی لوړ بیران تمبولی وکنه چې دا سمون هر یو ته ویل چې بیا یو کبیا یو کدان کیږي هغه یو حدیث کړي کنه تاسو ته واقع ویل او بیا کو عمر رضی الله عنه هغه بخران خصه می لوړ تمبولی وکړي دا سمون دې څه شه ده هغه ایمان او هغه اسلام خپل وشر ما هغه منځونه مشر ما ول قوم لله قانتين دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی بل معنی کړی دا وی قانتين په معنا د دعا غوښتن کی سره ودری گئی الله تعالی ته دعا غوښتن کی ته الله تعالی نه خپل حاجتونه وغواړي الله تعالی نه خپل حاجتونه وغواړي بل معنی کړی دا عابدین عبادت کوونکی ډیری معنی دی زمحشری معنی کړی دا قانتين په معنا د ذاکرین سره د الله تعالی ډیر ذکر وکیا د الله ډیر ذکر وکړي بس مونږ دا پرس کړی دی بزان باندې سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم دری کر تدا وای ز الک پقلا ربانی وای سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلى سبوح قدوس رب الملائکه والروح نور دیر شدو اگانی دی سبحان ذل جبروتی والمرکوتی والکبریاء والعظمه اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه جله واوله واخره وعلانيته وسره دا دعاګانې د نبی رسول الله نقل لی په صحیح حدیث کې راغلي مسلمانان له پکار دی وس دغه یو دوټ کې یاد کړی دی غم د سی وی یو چخته کېږي یو ځل سبحان ربی العظیم دا پرې خته کېدل کې یو ځل وی یو ځل بیا په خته کې چی وی او یو ځل چیرې بیا را پورته کېږي یو ځل بده کې وی دغه سیده کنه تاسو وای یقیني دغه سیده ښه نو مون چیرې په قلار چر په سله وړي نه دی راغستې لګي په قلار باندې وکا نو درې مون نه وزان نه خلاصو بده مون باندې وزان خلاصو د الله د عذاب نه په کاردار چې مونږ دې ډېر توجه وکړو او قوم لله قانتين ودرېږي الله تعالی ته عاجزي کوونکې ودرېږي الله تعالی ته تابعداري کوونکې یا ودرېږي الله تعالی ته ډېر وګده وګده رکعتونه کوونکې یا ودرېږي الله تعالی ته دعا غوښتونکې یا ودرېږي الله تعالی ته عبادت کوونکې یا ذکر کوونکې بس دغه ټول او دغه سي قانتين معنا علماو دا ذکر کړی ده قنوت دا دی چې ودرېږي چې نقل و حرکت په مانځه کې نه کې دانه چې کلب کې ګړۍ ته ګوري په مانځه کې کلب کې چت ته ګوري کلب کې اسمان ته ګوري او کلب کې موبایل راخلی د مسلمانانو دغه قصه ورانه ده خوځې پکې لکېږي څوک پکې چېرې ګیري منګځي ګیر پکې راکاږي څوک چېرې بریتونه په سکونه باندې پکې وهي بس دا چل کوي ټولې دا اوس دا څه شی دی څوک پکې یو طرف ته سڼې اړی څوک پکې بل طرف ته اړی څوک پکې پټکي سمی څوک پکې خو خولۍ سمی یو شی دی بل شی دی دا ګرول دی او دا ټکول دی او دا شی دا مونځ دی اوس دا څه شی دی زه مونځ خو هغه دی چې الله پی تو پیژنې او ته داسې یقین وکړې چې زه الله یینم که الله ته نینې دا عقیده خو ساده کنه چې الله ما ییني او د الله پیغمبر وایي داسې مونځ وکړئ لکه دا چې ستا د زندګۍ اخرې مونځ وي صلی صلاة مودعین داسې وکړه لکه ته چې رسختېږې د دنیا نه چې تا ته اوس څوک وایي چې سبا راته مري نو ته به څومره عبادت بیا کوې او څومره په صحیح طریقه باندې بیا کوې خو اوس دا څه پته لګي چې مونږ سهار مونځ کړی دی ماسپښین مونځ کولی شو که نه د ماسپښینه موقع بیا مازدیګر مونځ زه بیا ژوندی پاتې کېږم که نه پاتې کېږم و قوم لله قانتین الله تعالی دې مونږ او تاسو سره صحیح مونځ کولو توفیق نصیب کړي فإن خفتم فرجالا او رکبانا دې آیات کې اوس مخکې آیات کې رب تیر ما قبل سره دا دی مخکې آیات کې الله تعالی چې قوم موسیقه د امر د نو قیام په مانځه کې فرض دی اوس الله تعالی د هغې عذر ذکر کوي چې د عذر په وخت کې قیام ساقطېږي رب تیر ما قبل سره دا دی ته وایي چې الله ویلې په ولاړه باندې مونځ کوي قوم لله قانتین الله تعالی ته ودرېږئ نو زه په ولاړه باندې مونځ شم کولی یا حالت د خوف دی یا عام حالت دی یاره ده نو الله تعالی وایي چې بله طریقه باندې وکړه خیر دی دا خو هسې یو بهانه کېده بل ته په ولاړه باندې نشي کولی په ناستې وکړه ځه په اشاره باندې وکړه فإن خفتم نو که یریږئ تاسو له دښمن نه فرجالا نو دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی فحافظوا علیها یصلوا دا مونځ کوي یا حفاظت کوي دې مانځه فرجالا چې پیاده روان یې او رکبانن یا په سوارلې باندې سوار یې نو بیا په دغه طریقه باندې مونځ کولی شي د صلاتې خوف وروستو چیرې پوره تفصیل به بیا دې راځي دغه سي علماو لیکلي دي کله چې دا نپل مونږ دېستا په سورلې باندې سوري هر طرف ته چیرې مخ دینو هغه مونږ کولې شي او د صلات خو په پوره تفصیل براشي سورې نساء یو سر دویم نمبر آیات کې هغه کې ویچره پوره تفصیل وای خو د دې آیات مفسرینو معنا ذکر کړی دا چې په دې آیات کې اصل کې اشاره د اهتمام د مانځ ته چې د مونږ اهتمام خامخا وکړي په هر حالت کې مونږ کوي مونږ پرېږدی ما فإذا امنتم نو کله چې تاسو په امن باندې شئ کله چې تاسو په امن باندې شئ یو کس سره ناس یو څه خبرې کولې نو نور رونه واغ بار ملک ته تلیو وای رونه مې راته ډیر دغه وکړي تم بار ملک ته لاړ شئ ما تل شهر بار ملک ته نشم تلیو دلته کې خلدار مسلمانانو ملک ته دلته کې وفادې کیږم او وای باغو ته هم دسی ویل وای شکر دی وای کدا وای کدا پنځه مونځونه نه نوې دا خامخا کوم وای دا درې خوب کې خامخا کوم د ماسپخین او مونږ سره بیا د ماسپخین ټیمو ماسپخین مازه باندې ودرې شیلار وړاندې څه چل به کاو نو لاړ نو هغه ته مې دا ویل چې ځکه دا پنځه نه نو دا خوب کې کیږي دا دوه درې مونځونه خوب کې کیږي کنه دا وس د بار ملک ته نه ځم دا دوه مونځونه خو دلته کې کیږي کنه نو الله تعالی د مونږ انتهایی اهتمام کوي په هیڅ یو حالت کې مونږ نه پرېږدي فایزا امن تم نو کړی تاسو په امن باندې شئ یعنی حالت د خوف دی په امن کې شئ یا د ابتدایي وخت نه امن دی نو فذكر الله یادوي الله تعالی در کما علمکم لکه څنګه چې خودنه کړی د الله تعالی تاسو ته معلوم تکونو تعلمون دا غه طریقې چې تاسو دغه علم نه لره کله چې د اول نه په امن یې درز دروز نشته رې خپه قلاره باندې په جمعات کې ولاړې یس سغم نشتره درد نشتره چاپه نشتره بل شی نشتره دغه سی یادا چی اول تکله په مانځ باندې ودرېدلې نو اول خو خو په بیا خوب چې زایل شو ختم شو نو اوس په امن سره مونږه که خیر دې مالم تکونو تعلم علمکم الله تعالی د تعلیم درکړې دې په وحی جلی سره یا په وحی خفی سره یا په قران کې د ذکر شو دې او یا په احادیثو د نبی صلی الله علیه وسلم کې مخکې مې ته ویلو چی تعلیم دا الله تعالی او علم آدم الاسماء اغذ کی تفصیل ویل شو دی دا الله تعالی تعلیم چره یو پیغمبرانو ته دی په وحی سره او بیا دی نور بندگانو ته کله تعلیم راشی په قران کې نو دا غی معنی دار چره پیغمبر په واسطه باندې پیغمبر ته وحی وکي او غر ته بیا بیان کړي نو هغه وحی سره یا وحی خفی دا او یا وحی جلی دا نتیجه کې دا قمانه کما علمکم لک سرنګ چې خودلی الله تعالی تاسو ته فوحی خفی یا فوحی جلی سره معلوم تکونو تعلمون هغه طریقه چې تاسو دغه علم نه لره نو دی آیات نه دا مسله معلومه شوله چې د منځ تفصیلی طریقه دا د قران او د حدیثو نه زده کیږي دا د احادیثو نه زده کی نبی علیه الصلاۃ والسلام څنګه منځ کړی دی هغه شند کی منځ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج دی آیات کې الله تعالی ولسم حکم بیانای د امور د تدبیری منزل نه او مقصد پدې کې اجتناب دی د ظلم نه او په جاهلیت والو باندې رد دی په جاهلیت کې څنګه ظلم کیده د کونډې زنانه سره کله بچی خاوند د غیوبات شو امام مالک رحمت الله علیه موتا کې دا غی وضاحت ذکر کړی دی وای په دور د جاهلیت کې کله بچی د وی زنانه خاوند وپات شو نو هغه به یو تنګ کوټې ته هغه وردن نه کړل یو ښه کوټه به یو تنګ وړه کوټه به هغه ته وردن نه کړل ناکار زړې ښه جامې به تو ور واغستولې هیڅ قسم خوشبو زینت باغې نه شو کولې تر یو کال پورې په دا کوټه کې ودان نه استو بیا کله بچ یو کال داغي پوره شو نو بیا به یو ساروی راوسته په هغه پسې سرمن هم غل خپل ځان په پسې خو برابر وکړم په هغه باندې نو داغې نو ورستو بیا هغه زنانه لبه په چپلاس کې ورکړل پچه به ور کله واغه به شاته راشي گزار کله او بیا به رخصت پر وزاري پلار توس الله تعالی د دې ظلم رد کوي په آیاتونو کې دا تاسو دا طریقې کم چانه جوړی کړی دا څه شی کوي تاسو ته الله تعالی په دین باندې عمل کوي دا زنانه کونډه شولنه دا معنی خو نه دي تاسو سره دا ظلمونه کوي وسغه شرعي حکم داده ولذین توفون منکم دې آیات کې لګی شکایت شته ځان وکوي کوي ولذین توفون منکم او کسان چې مړ شي او پاتې تاسو نه د وفات معنی مې ته وکړه ته وفي ویلې کېږي یو شی پوره اغېستل نو یو څوک چې مړ شي هغې ته وفات ځکه وایي چې هغه خپل رزق خپل عمر او خپله رزق هغه هر څه پوره کړي ځکه ورته وفات وایي منکم ستاسونه وایي ضرورونه ازواجن او پرېږدي هغه بیبیانې وصیت لی ازواجهم نو وصیت دې وکړي فلیوسی وصیتن اصل عبارت داسې دی فلیوسی وصیتن نو وصیت دې وکړي هغه وصیت لی ازواجهم خپلو بیبیانو ته متاعا الی الحول چې هغه پیدې چې پیدې دي ورکړلې شي د زنانه ته الی الحول تر یو کال پورې غیر اخراج نه به وستل کیږي غیر اخراج وستل کیږي ونه وصیت دی وکي د ښځې تر وصیت وکي دغه سي خپل ورثو تر وصیت وکي دا څوک چې مړ کیږي او دا دی ته وایي چې زما دا زنانه به تر یو کال پورې د کور نه نو باسي د دې چې کوم سامان د پیدې لګي کوم خوراک سکا کې لګي دا به تور کوي. نو تاسو به دا سوال تاسو اجمال دی آیت کې اشکال دی مخکې الله تعالی الذین یتوفون منکم یتربصن بانفسهن اربعۃ اشهر و عشرا مخکې الله تعالی سلور میاشتې لس ورځې به انتظار کوي وس دې کې وای چې یو کال به انتظار کوي نو پوه نه شو چې سلور میاشتې لس ورځې دي که یو کال دی خبره باندې پوهېږئ که نه. نو دی کرام پسرین دعا قوال دی او قول امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دے دا عبداللہ ابن عبید دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے دا غیر معلومی کی چھ دا آیات منسوخ دے دا آیات سرے دا منسوخ دے دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حدیث ذکر کرے دے. نو یو قول دار چھ دا آیات منسوخ دے دا مخ کی آیات چرے مخ کی ذکر شوی دے دا ورست دے خدا حکم اول راغلے او بیا سلور میاشتے لس ورځ یا ورست راغلے دے نو دا حکم منسوخ شوی دے وسم دغه حکم دی اول حکم دار غلیو دا غین اورستو یو د نزول خبره ده یو چې دی د ترتیب خبره ده. نو په ترتیب کې اگر که اغایات مخ کې دی په نزول په دغه کې دا یو اورستو دی خو اصل کې اول حکم دا تر یو کال پوري بیا دغه منسوخ شو سلور میاشتې او لس ورځې دا حکم بیا راغی. نو دا د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د حدیث معلومیږي امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی. نو په ابتدا د اسلام کې هغه حکم بیا اورستو ده شو. دویم قول ذکر کرے دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نا وی پا آیات کی نسخ نشت دے پا آیات کی نسخ نشت دے او زمانگا استاذانو ممدغی دا ترجیح ورکوالا چے دا دے رضیات بہترین خبر دا اکثر ہم پسرینو دا قول غور کرے دے وی دا سلور میاشت لس رضی عدت تیراول دا عدت وجوبی دے دا عدت وجوبی دے او دا یو کال پوری پر دا زنانا کبری کور کی پاتی کی گی نو تر یو کال پوری دا حکم استحبابی احسانی دے دا سر احسان دے دا زنانه دا خاون اوپاد سلور میاشتی لس ورد یاغا خو عدت شو پدا کور کی بای ناس تای خو دا سلور میاشتو او دا لس ورد نورستو بیا هم تا یو کال پوری پاتی کی گی دا پدا کور کی پاتی دیشی دا به تنو باسی دیتا و پایدی ورکی دا دی چکم ضروریات یاغا بے پورا کی نو آغا حکم وجوبی شو دا حکم استحبابی شو نو ایسا دا غب کی نشتره تعداد پا کی نشتره والذین توفون منکم واکسان چې ملک لې شي تاسو نه وې زرون ازواج نو پریک دی بیان وصیت لې ازواجهم نو وصیت دیو کې لپاره د خپل بیانو متاعا ال الحول چې سامان دی ورک لې شي دیو ته ال الحول تر یو کال پورې غیر اخراج نه به وستل کېږي دیو فإن خرجنا نو کدیو پختل او کدیو پخپل او تل ورستو د عدت واجبانه فإن خرجنا کدیو پخپل او تل ورستو د عدت واجبانه دا ټکی په ولي وایو د عدت په دوران کې همخ کې تاسو استعمال د ترجمه وکړل نو ساغه ترجمه وخرا ټینګوي کنه چې سم ویلې دي یا تربس نال د کې مونږ ویلو چې الله یخرج نه نه بوزي نو وسوي په این خرج نه کوتل نه وزي دي نو د مونږ ویل چې نه بوزي وسوي چې وزي نه وزي دي نه په این خرج نه کدا وتل پس د عدت واجبه نه سلور میاشتې لسره دي تیر شوې وسوتل نو ال د کې به معنا ده دغه جدا معنا ده ها فلا جناح علیکم نشری گنا پتا سوانی فیما فعلنا فبارد کارونه کې کې دی بیان پوسین نه فبارد خپل ځانونه کې مم معروفین چې غد نه کې کار دی مم معروفین د شریعت سره مطابق کار دی دا نه تاسو ته ویل لچی په خپې پریک دی بسر باندې روان شي خدا بس یره دو خپې خپل دی او دو سر نور دی بل چا کې روانه بس سر سره مم معروفین شرعی کارونه کمی هغه سره عدت یې تیر شو ځان نکاح کوي ودی کې نکاح کنه عدت یې تیر شو وسې ډول سنگار کوي ودی کې مخکې غدرې معنی بیان شولې زرانه د عدت یې تیر شو وسې د خپل خپلوانو کرځي د شریعت د اصول مطابق لاړه دي شي ته په صفه باندې مکو خیر والله عزیز الله تعالی زور ور د حکیم حکمتون والده دی مخکې رد دې معنی بیان شولې دا فین خرج نه دغه بوای چې راتس خو دا ویل په خپل غوږی پس د عدت واجبانه نور دې لپاره حواله ولیکي تفسیر سمعانی د غلی کړی دی فإن خرجنا بعد الفراغ من العده بعد الفراغ من العده عدته تیر شوی دی غو وجوبی فرضی عدته تیر شوی تفسیر سمعانی د غلی کړی دی وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين دی آیات کې الله تعالی اتلسم حکم ذکر کړي د تدبیر منزل او هغه سره هغه حکم دی په بارا د متعی ورکولو کې ټولو متعلقات ته په تور د احسان باندې په تور د احسان باندې دا ټکه مې ولي وای دا بیا د پر اعتراض شول مخکې هوتیر شول چې ومتعوهن هغه له چره متع ورکي نو هلته کې هغه خاص زنانه و هغه زنانه چې هغه مدخل بها نه ده هلته کې ځان له حکم دلته کې اوس الله تعالی وایي چې دا احسانی حکم شو یو سړی دی چې هغه زنانه له طلاق ورکي هغه مدخل بها او غیر مدخل بها او دانه ده، بلکې دا حکم عام دی، احسانی حکم دی، استحبابی دی. نو الته کې هغه وجوبی حکم او دغه غیر مدخل بها زنانه او اغیل طلاق ورکړه او دا حکم عام دی. دی باندې چې دې طریقه باندې قرآن وایي او زده یې کوي، وایي اړوي یو څو لزان په پوهه کوي، ویلي کوي، خبره خلاصه ده. نو بیا ورته دا اشکال نه راځي چې هلته کې دا ویل اوس دلته کې بیا دا حکم راغی، نو هغه حکم او دام حکم اوس دا پکې څه شی شو؟ وللمطلقات او د پاره د طلاق لای شو زن زنانه او متاع بالمعروف سامان د پیدې ورکول دي، بالمعروف د عرف مطابق، حقا علی المتقین، دا حق دی چې لازم دی په متقیانو باندې، بس چې پرهیزګار انسانی داغي سره دا لایق دی چې هغه دا کارو کې، حقا علی المتقین، دا حق لایق دی په متقیانو باندې، لایق دی سره. دا جابر رضی الله تعالی عنہ روایت دی، امام بهقی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی، و یو حفص ابن مغیرہ خپل زنانه ته، دا غیر زنانه نوم فاطمه، هغه دې طلاق ورکړل. نو اتت النبی صلی الله علیه وسلم، اغا د نبی صلی الله علیه وسلم خو راغله، حفص ابن مغیرہ خپل خزره طلاق ورکړل فاطمه د غینمو، اغا د نبی صلی الله علیه وسلم خو راغله، وې د الله پیغمبر ما ته خاون طلاق راکړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل، فقال نبی علیہ السلام، فقال لزوجها متعها، نبی علیہ السلام دی زنانه لدی متعور کا، اغوتو قال لا اجد ما امتعها، اید الله پیغمبر ما سره د متعی پیسې نشتره، ځان له ځان پورې ریانی موس پاغله متعت شي ورکوم، جامه پیزار او یوس شي چې خوشاله شي. نو نبی صلی الله علیه وسلم تو ال فانه لا بد من المتاع، متعها ولو نصف سواع من التمر، یو نیم وګه کجوره ورکه خیر دی، یو نیم وګه نه دی پاو کم دو سیرا، دا یو دا چره نیمو گیره، یو ډاوی کجوری ورکه خو سه شی ورکه د خونه کیږي چې تاسو به نشته رس، دا ټول عمر نشته او نشته، دا نش خونه کیږي نو ارسه کې خونش نه کیږي، یو سه شی ولور شرا واخله خامخه. نو خمت عاخو دا و چې مخکې مونږ ویره له په حدیث کې راغلی دی، عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی، بهترین دار چې غلام ویند او تورکه، یو میخو لغټه واخله توې دادې شول زه، یو غاوله واخله دغه وسط کیږي، یو گاڑی ولا واخله، موټر ولا واخله، که دغه وسط نه کیږي نو بیا ادنا متعاده چې غیر پاره جامه ولا واخله، یو جوړه جامې ولا واخله، پیزار ولا واخله. نو نبی علیہ السلام دی سلی ته ویل لکه ورشوي دی زنانه له سو واخله متعوله ورکه، ما سر نشته وسه شی ولا ورکم. نبی علیہ السلام یې لکه دومره دا خبره مکه ورشي، یو ډبې کجوري را واخله، یو څه شی ورکه، د الله باندې رسوي ته الله حقا علی المتقین. امام بهقی رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی، تفسیر قاسم محاسن التاویل هم دغه روایت ذکر کړی دی. دا قاضی شریح په باره کې راغلی دی، قاضی شریح ته دا یو زنانه راغله دی ته چې مال خپل خاوند طلاق کړی دی، نو دا سړی ته ویل، قال لرجل طلق امراته، خپل خځه طلاق کړی و ورکول سه، نو هغه ته ویل، هغه خځه ته ویل له ادی قاضی شریح هغه سړی ته ویل، لا تأبا ان تكون من المتقین، ته ځان د متقی کیدلو نه انکار مه کوه، د متقی کیدلو نه منکر کیږه مه چې زه متقی نه یم، الله وایي چې دا د متقیانو کار دی. نو خو چې طلاق دی ورکړل، قاضی شریح خو قاضی وکړه لویه، وایي د متقیانو کې ځان راواله، نو متقیانو کې چې راځي مانه دا چې اوس شیخ ولورکه کنه، دا د الله تعالی دین دی او ډیر په بهترین طریقې باندې موږ تاسو ته بیان کړی دی. دا الله تعالی دې لپاره بیانې چې معاشره کې فساد را نشي، خفګان او کینی، بغض او حسد را نشي. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون، کذالک هم دغه سیل کسرنګ چې الله تعالی دا مخکې احکام بیان کړل، پدې کې ترغیب دی عمل کول ته په احکام د الله تعالی باندې. الله وی دا سم خو اورېدل خون به درکړي یا نه، خو څه احکام خو دغه دي چې دا مخکې بیان شول. نو کذالک هم دغه شان ته کې یبین الله لکم آیاته، بیانې الله تعالی تاسو ته احکام خپل. تفسیر سمرقندی دوه معنی کړی دي، آیاته امره و نهیه، الله تعالی خپل اوامر او خپل نواهی ته نورم به بیانې، نور بم بیانې. دا خو لا روجم نه شروع شوی، دا خو کولانی صورت دی، وړاندې به ډیر خوان وینې، الله تعالی نور او احکام بیانې، اوامر او نواهی ته بیانې. دوی معنی کړی دا لکم آیاته، الله تعالی بیانې تاسو ته آیاته، دلائله خپل دلائل ته بیانې، د وحدانیت، د خپل قدرت او د حاکمیت دلائل ته بیانې. لعلکم تعقلون، زیر پاره چې د عقل نه کار واخلی، لعلکم تعقلون، سوچ فکر وکړئ نو تاسو ته ډیره زیاته پیدا درکړي. الله رب العالمین دې موږ تاسو پر خپل کلام باندې پوهیږي.